αποτυχίο σε κάθε λιμάνι. Στην Ικαρία, στη Σαντορίνη, στη Σιροχάλβαδο πίτα δε θα έχει μείνει. Στην Ικαρία, στη Σαντορίνη, στη Σιροχάλβαδο πίτα δε θα έχει μείνει. Από τη Σάμο, στη Σαμοθράκη, τη Λερωτήν, Κεφαλονιά και την Ιθάκη. Κι από τη Σύμη μέχρι την Πάρο, στην Κερκυρά ένα Περγαμόντο θα σου πάρω. Κι από τη Σύμη μέχρι την Πάρο, στην Κερκυρά ένα Περγαμόντο θα σου πάρω. Ένα τριήμερο μονάχα για σένα θα ήθελα να'χα, να αλλάζες λίγο παραστάσεις στου ταξιδιού εις τόσες στάσεις. Τριήμερο κάθε εβδομάδα με συννεφιά και με λιακάδα, με στα σοκάκια με ψαράκι, με σαλατούλα και ουζάκι από τους φούρνους. Ακούτε το thepressproject.gr και τη φάρμα των ζώων. Ρε τι ρομαντικούλη που είναι αυτό, Θάνο. Θα το παίζουμε όλο το καλοκαίρι με κιθάρες γύρω από την παραλία. Όχι γύρω από την παραλία, γύρω από τη φωτιά. Στην παραλία. Στα βράχια κάθεται μια κιθάρα. Στο ξενοδοχείο η άλλη. Δεν μπορώ να... Είδες. Συγγνώμη. Όχι, όχι. Είμαι πολύ εφραδής, εκτός όταν ξεκινάμε. Ξεκινάμε πάντοτε έτσι. Αλλά είναι για το γούρι. Okay. Γεια σας, καλησπέρα. Θάνος Καμήλαλης και Κωνσταντίνος Πουλής στην Φάρμα των Ζώων. Τι κάνετε και πώς είστε? Γράφει Έφη, καλοκαιρινή στην καρδιά του χειμώνα. Παιδιά, έτσι είμαστε εμείς, εναλλακτικοί. Ναι ρε, τι πιο χειμώνα. Παιδιά, το καλοκαίρι είναι στην καρδιά μας. Και ειδικά σήμερα που έχει αέρα που ξυρίζει, ξέρω. Ναι, να ακούτε το τραγούδι του Σπύρου Γραμμένου, ένα τρίμερο. Μια παιδιά... οδή στον τουρισμό, μια οδή στα νησιά της χώρας και άλλες περιοχές. Ένα βίντεο που θα μπορούσε να γίνει καμπάνια του Εθνικού Οργανισμού Τουρισμού και εμείς του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού και εμείς το προσφέρουμε δωρεάν σε περίπτωση που μας ζητηθεί. Γιατί δεν είναι το χρήμα σκοπός μας. Σκοπός είναι να προβληθεί η Ελλάδα μας. Η Ελλάδα. Και παιδιά, όταν λέμε ότι οι εποχές είναι μέσα στην καρδιά μας, αυτό ακούστε το. Ακούστε το σοβαρά. Πάρτε το της μετρητής κυριολεκτικά. Βάλτε σαγιονάρες και βγείτε έξω. Φορέστε το μαγιό σας. Πηγαίνετε για μπάνιο στη θάλασσα. Ακούστε το τραγούδι του Σπύρου και νιώστε το καλοκαίρι στην ψυχή σας. Κοίτα με βερμούδες και σαγιονάρες, δηλαδή θα δημιουργηθεί νέα μετάλλαξη. Δηλαδή θα είναι γρήπη, COVID και η πιστή της θρησκείας του. Πνευμονία. Και αυτοί που ακολούθησαν τη θρησκεία του τριήμερου, που είναι μια περίεργη σέκτα που δημιουργήθηκε αρχικά από το The Press Project. Λοιπόν. Και δεν είναι η πρώτη φορά που το κάνουμε το εναλλακτικό. Δηλαδή είμαστε εκπομπή που ξεκινάμε με τόσο καλοκαιρινό τραγούδι 12 Ιανουαρίου. Και βάλαμε και τον Σάκη Ρουβά 10 Ιανουαρίου με το Jingle Bells. Δηλαδή η εκπομπή έχει αλλάξει λίγο επίπεδο, το καταλαβαίνετε. Οι μουσικές επιλογές προχωράνε μπροστά ή πίσω. Δεν υπάρχει τώρα, Θάνο, μπροστά και πίσω. Απλώς είναι μια εκπομπή που επιβάλλει το χρόνο, δεν της επιβάλλεται ο χρόνος. Αυτή είναι η διαφορά. Όταν ακούς αυτή την εκπομπή, ξαφνικά μπαίνεις σε μια ειδική κάψουλα όπου δεν ισχύουν αυτά που ισχύουν στον υπόλοιπο κόσμο. Και γι' αυτό και όλοι ακολουθείτε αυτήν την μικρή θρησκευτική σέκτα που έχουμε δημιουργήσει εδώ πέρα με τόση ευλάβεια και φανατισμό τελικά. Δεν έχουμε ακόμα καλέσει σε πράξεις βίας. Σιγά σιγά το πάμε. Τα δικαστήρια περιμένουν. Σιγά σιγά τσούκου τσούκου ανθίζουν σαν τα λουλουδάκια τα δικαστήρια γύρω μας. Αλλά έτσι είναι αυτά, παιδιά. Όταν δημιουργείς αυτή την ευχάριστη μικρή ατμόσφαιρα εδώ πέρα μεταξύ μας, ζεστή. Πολύ ζεστή μέσα στη βαρύ χειμωνιά. Ζεστή και χουχουλιάρικη θάνο, ναι. Μέσα στη βαρύ χειμωνιά θα συμβούν αυτά. Τετάρτη είναι εργάσιμη, πάντως έστω και πρώτη εργάσιμη για κάποιους, γράφει ο Ντίμηταρ. Και μου δίνει πάσα για να συνεχίσουμε τη χθεσινή συζήτηση, γιατί ο Ντίμηταρ είναι αυτός που έβαλε το σχόλιο, και να βάλουμε κάποια πράγματα στη θέση τους σχετικά με τα μαθήματα ζωολογίας. Κωνσταντίνε, πώς πάει η μελέτη σου πάνω σε αυτά? Πω, δεν μπορείς να φανταστείς. Είναι συμπληρωματικά διαβάσματα για τις κότες αυτά που έκανα, για το διήγημα αυτό. Το ξαναδουλεύω προκειμένου να μεταφραστεί. Το έχω δημοσιεύσει ήδη στο ΖΙΝ, αλλά το ξαναδουλεύω προκειμένου να μεταφραστεί. Και είναι καταπληκτικά αυτά που διαβάζω. Έχει περιγραφή της τάδε κότας, που είναι μια ποικιλία απίθανη, που έχει ένα φοβερό. Έχει ένα πούπουλο που είναι σαν τρίχα. Και την περιγράφει και λέει ότι έχει φλογερό βλέμμα. Κοιτάς την κότα με το φλογερό βλέμμα στη φωτογραφία και λες, δεν το έχει πιάσει ο φακός, που είναι μάλλον κότα με φλογερό βλέμμα χωρίς φωτογένεια, που είναι μάλλον η πλήρης. Και έχει διάφορα τέτοια. Όπως ότι λέει, ξέρω εγώ, αν είναι σωστή θερμοκρασία, πρέπει να βλέπεις αν οι κότες σου μαζεύονται δίπλα στο φως στην αιστεία της θερμότητας. Και γενικά, για να δεις αν είναι καλά, πρέπει να δεις αν κακαρίζουν με όρεξη και μήπως είναι μελαγχολικές. Το οποίο φαντάζομαι ότι για ανθρώπους που έχουν κότες θα μπορούν να το καταλάβουν. Αλλά είναι μελαγχολική η κότα. Αλλά η ιδέα ότι μπορεί να έχει μελαγχολήσει η κότα σου είναι για έναν άνθρωπο που είναι άσχετος τώρα, όπως εμείς. Ναι. Λες, έχει χάσει το φλογερό της βλέμμα. Δεν είναι, ναι. Δεν είναι η κότα που ήξερα. Ναι, ναι, διαβάζω διάφορα τέτοια με πάρα πολύ πάθος. Είναι δηλαδή, αφού σκεφτόμουν τους συγγραφείς του ενός βιβλίου που έχω διαβάσει, μήπως τους κάναμε μια εκπομπή. Μήπως τους έκανα ζουμπούλια. Τόσο πολύ μ' αρέσει. Είναι καταπληκτικό και είναι αυτοί οι άνθρωποι που έχουν πάρα πολύ χρόνο αφιερώσει σε πράγματα τα οποία είναι τόσο τόσο πολύ μακριά από τον κόσμο μας. Αυτός ο αγαπημένος μου δημοσιογράφος, αυτή η εκπομπή, το In Our Time, το BBC το κάνει αυτό, που κάνει εκπομπή για τους κροκόδιλους, ξέρω εγώ, μετά για τους και μετά για τα... για την Κινέζικη Επανάσταση και μετά για τον Σέξπιρ. Και τα κάνει όλα αυτά με μια άνεση υποδειγματική στο πώς περνάει από το ένα στο άλλο. Εμείς λοιπόν, Θάνο, θέλεις να πεις την επιστημονική πληροφορία για την αποκατάσταση της αλήθειας, για την αποκατάσταση της αλήθειας, γιατί εδώ, παιδιά, μόνο αλήθειες. Με συγχωρείς, Θάνο, εδώ είτε μιλάμε, παιδιά, για τα ζώα, είτε μιλάμε για την τρέχουσα επικαιρότητα, δεν πέφτει ποτέ ο πύχης της τεκμηρίωσης. Θάνο Καμίλαλη, σε ακούμε. Σε περίπτωση, πρώτα απ' όλα, που δεν καταλαβαίνετε γιατί συζητάμε, είναι η συνέχεια του κλεισίματος της προηγούμενης εκπομπής. Δηλαδή, πρώτον είστε αδικαιολόγοι και αδικαιολόγητες που ήρθατε τώρα Τετάρτη. Τι κάνατε χθες? Χωρίς να έχετε ακούσει την εκπομπή της Τρίτης. Το κατάλαβα. Δηλαδή, αυτά είναι συνέχειες, παιδιά, να το πούμε. Είναι σαν σειρά, ναι. Εδώ πέρα. Δεν μπορείς, δηλαδή, ξαφνικά. Το θυμήθηκα σήμερα να ακούσω Φάρμα των Ζώων. Όχι, φίλε, δεν θα μπορείς να ακούσεις. Που εδώ πέρα υπάρχει ένα νήμα. Είναι λεπτοδουλειά αυτό που κάνουμε. Για πες, Θάνο, την πληροφορία αυτή, την πολύ σημαντική. Λοιπόν, χθες έγραφε ο Ντίμηταρ ότι υπάρχει αυτή η γαρίδα που, και δεν το μεταδώσαμε και σωστά, που φτάνει με το νερό που εκτοξεύει πρώτα μας είπε την θερμοκρασία της λάβας. Ναι, ναι, η ηφαιστειακής λάβας. Αλλά τελικά είναι του ήλιου. Ναι. Είναι η θερμοκρασία του ήλιου. Και μας έστειλε και βίντεο από το National Geographic, δηλαδή κάπως αξιόπιστη πηγή, που δείχνει και το σημείο, δηλαδή είναι αυτά τα φοβερά ντοκιμαντέρ, ναι, του Sky στις άλλες εποχές, που τη δείχνει εκεί να κυνηγάει το θύραμα, και το κάνει με μπουνιά. Παιδιά, δηλαδή, είναι βίαιο το βίντεο, δηλαδή, να το πούμε, αν θέλει κάποιος να το δει. Είναι η γαρίδα μάντης, ναι. Ή αλλιώς στοματόποδας, ανήκει στην τάξη μαλακόστρακα. Τώρα δεν θέλω σχόλια. Η επιρροή που έχω πάνω στο Θάνο είναι κάτι το μαγικό. Όχι, αυτό έχω ανοίξει Wikipedia. Ναι, ρε παιδί μου, αλλά το ότι το συζητάς αυτό, Θάνο. Έβαλε τη γραμμή το αφεντικό, τι να κάνω. Πιστεύω. Δηλαδή, νομίζω ότι σιγά σιγά θα αλλάξει το ντύσιμό σου σταδιακά. Δεν ξέρω. Τι άλλο μπορεί. Τι υπόγεια επιρροή θα είναι αυτή. Ναι, και έχει την καλύτερη όραση. Σύμφωνα με το National Geographic, στον πλανήτη, στον κόσμο, και την πιο δυνατή μπουνιά, γιατί στο σημείο που γίνεται η έπαφη, γιατί κυνηγάει όστρακα τέτοια, οπότε πρέπει να σπάσει το κέλυφος, τρέχει πάρα πολύ γρήγορα. Γεια σου, εγώ! Καλά, έλα, έλα, έλα! Ήρθε σε φοβερή στιγμή, λέω, για την γαρίδα Μάντι. Λέμε για γαρίδες που ρίχνουν γροθιές. Γεωργία Κρυεμπάρδη, αυτή τη στιγμή στο στούντιο. Μόνο μου χειροκροτώ. Κάτσε λίγο να ενημερώσω. Μισό, γιατί με σπρώχνει. Παιδιά, καλησπέρα. Τι κάνετε? Περιμένω να μου πείτε στο chat. Να ενημερώσω ότι πω έχω λαχανιάσει, γιατί ήρθα τρέχοντας. Καλύψτε λίγο τον κενό. Πάρε μια ανάσα, πάρε μια ανάσα. Έχω εδώ ένα ντοκιμαντέρ του National Geographic. Όχι, όχι, θέλω να πω κάτι πιο ενδιαφέρον. Ξεκινάμε την άλλη εβδομάδα. Αυτό. Σήμερα. Ξεκινάμε την άλλη εβδομάδα γιατί θα κάνουμε δυνατή εισαγωγή. Έχουμε νέο τραγούδι. Το πούλησε, το πούλησε καλά. Έχουμε πούλησε νέο καλά. Τραγούδι. Δεν μπορούμε να πούμε περισσότερα. Είναι παραγωγή The Press Project. Από αυτά τα περίεργα που... Τα είπαμε πριν για το τρίμερο του Μητσοτάκη και άλλη παραγωγή του The Press Project. Δισκογραφική έχουμε κάνει τελικά. Τέτοιου τύπου. Αυτά. Πάω να δουλέψω. Για εσάς δουλεύουμε. Να είσαι καλά. Συνδρομούλα. Έτσι με βρίσκει το 2022. Εγώ εγκρίνω αυτή τη στάση. Φεύγω. Γεια σας. Γεια σου Γεωργία. Ήταν η Γεωργία Κρυεμπάρδη, η συνάδελφος. Θα μας μεταφέρει τα νέα της εκπομπής της δικής της με την Εκταρία Ψαράκη. Την ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την παρέμβαση. Και συνεχίζουμε. Λοιπόν, όμως επειδή η επικαιρότητα τρέχει, Θάνο. Επειδή η επικαιρότητα τρέχει. Ευχαριστούμε για αυτό το ευχάριστο διάλειμμα. Να επιστρέψουμε γρήγορα λοιπόν, να συζητήσουμε για γαρίδες. Και λέει ότι βλέπει χρώματα του φάσματος του, που δεν μπορεί να τα αντιληφθεί ο άνθρωπος, σαν τέτοιο. Και είναι φοβερό, το δείχνει κιόλας το πώς τρέχει. Βρίσκει το όστρακο. Κρύβεται εκεί πέρα ο κάβουρας αστακός. Τι στο διάλειμμα είναι μέσα στο καβούκι του. Και ρίχνει μπουνιά και σπάει το κέλυφος. Και λέει το National Geographic ότι στο σημείο που γίνεται η επαφή, το νερό, η θερμοκρασία του νερού για λίγο, προφανώς, εντάξει δεν παίρνουμε φωτιά, αγγίζει την θερμοκρασία της επιφάνειας του ήλιου. Είναι φοβερά τα σχόλια από κάτω εντωμεταξύ, δηλαδή υπάρχουν αναφορές σε One Punch Man. Τώρα και εγώ δεν έχω δει, δεν θα το ξέρεις, είναι άνιμε Κωνσταντίνε. Σε Dragon Ball, σε ότι αυτή ευθύνεται για την κλιματική αλλαγή. Έχει τέτοια ωραία. Ο Mike Tyson και γράφει ο άλλος Mike Tyson. Σι, θάλασσα. Ναι. Αυτό. Λοιπόν, ήθελα να το πω. Αυτό είναι για την αποκατάσταση της αλήθειας, γιατί χθες μεταδώσαμε μια πληροφορία που δεν ήταν εντελώς ακριβής ή την αφήσαμε με ερωτηματικό, γιατί μας γράφα στο chat και εμείς τα λέγαμε. Λοιπόν, και. Τώρα που λέμε για γροθιές, να συζητήσουμε για έναν ξυλοδαρμό ενός καθηγητή της ΑΣΟΕ. Ναι, τώρα περνάμε στην επικαιρότητα. Και να κάνουμε αυτή την σύνδεση. Τεράστια γαρίδα επιτέθηκε στον... Λοιπόν, ποιος επιτέθηκε, Θάνο, σε αυτόν τον καθηγητή? Και τι θα γίνει επιτέλους με την ανομία στα πανεπιστήμια? Τι θα γίνει με την ανομία στα πανεπιστήμια? Η ανομία είναι μεγάλο θέμα, σε απασχολήσει πάρα πολύ. Βγήκε χθες μια είδηση ότι υπάρχει ξυλοδαρμός καθηγητής στην ΑΣΟΕ. Και κατευθείαν το διαβάζει και λες, όπα. Δηλαδή είσαι κάπως καχύποπτος. Γιατί ρε Θάνο είσαι καχύποπτος? Είσαι καχύποπτος, τι να κάνω τώρα? Υπάρχουν τέτοια περιστατικά που δεν θα το πάω στο συνωμοσιολογικό, αλλά έχουν μια περίεργη και φρασιολογία που χρησιμοποιείται σε άλλες περιπτώσεις. Δηλαδή και στο Απιθύτα έχει γίνει. Τώρα μπαίνουν διάφοροι μαυροφορεμένοι και η φρασιολογία δεν θυμίζει τον αντεξουσιαστικό χώρο. Τι να κάνω τώρα εγώ? Και εδώ ήταν λίγο θα πει κάποιο ότι αυτό είναι διγραμμή κουκουέ, ότι είναι προβοκάτορες κλπ. Και τα ίδια λέγαν κάποιοι για τον καθηγητή σας στην ΑΣΟΕ. Απαράδεκτη είναι αυτή η γραμμή. Απαράδεκτη είναι αυτή η κριτική. Δηλαδή το λένε αυτό, φτάνει πια με την προβοκατορολογία. Λες και δεν έχουμε δει βίντεο με ασφαλίτες. Λες και δεν υπάρχουν ασφαλίτες. Δεν καταλαβαίνω γιατί το λένε αυτό. Το λένε επειδή θέλουν ντε και καλά να σηκώσουν το βάρος ότι καλά κάνουμε για οποιαδήποτε πράξη βία συμβαίνει. Προφανώς, εγώ δεν είμαι υπέρ το ότι πρέπει ντε και καλά να καταδικάζω ό,τι γίνεται. Αλλά απ' την άλλη, δεν νιώθω καμία ανάγκη να αγκαλιάσω οτιδήποτε γίνεται. Όταν λες ότι αμάν με την πρακτορολογία και με την προβοκατορολογία και με τα τέτοια, ρε παιδιά, χώρια τα βλέπουμε αυτά τα βίντεο με τους ασφαλίτες. Υπάρχουν αυτά. Άρα γίνεται. Άρα είναι μια πιθανότητα. Ωραία. Η κουβέντα που έγινε εκεί ήταν από τη μια μεριά Το ότι έπρεπε να εκφράσουμε όλο τον αποτροπιασμό μας για τις πράξεις βίας. Είναι το γνωστό, καταδικάζεται, όχι δεν καταδικάζεται αρκετά. Ναι. Και μαζί όλη η κουβέντα για την ανομία. Αυτό εννοείται ότι αμέσως έκανε ένα τσιγκ εκεί πέρα και ξύπνησε όλα αυτά τα αντανακλαστικά που λένε ορίστε τα πανεπιστήμια, η πηγή της ανομίας και η πανεπιστημιακή αστυνομία και τουρνικέ δωρεά εφοπλιστή σε 4 πανεπιστήμια της χώρας. Και εκεί που γινόταν αυτή η κουβέντα που πολύ ωραία και καλά. Μανιασμένα τα post για την ανομία εκεί πάνω και έχει κολλήσει, εντωμεταξύ έχει ξεκινήσει αυτή η κουβέντα. Και είχε ένα ενδιαφέρον για το πώς κάποια πράγματα μπαίνουν στην επικαιρότητα με μια σειρά από γεγονότα. Και λες, τώρα είναι τυχαίο αυτό? Δηλαδή, όντως σε βάζει σε σκέψεις. Έχεις κάποια απόδειξη ότι δεν είναι τυχαίο? Όχι. Έχεις συμπτώσεις. Δηλαδή, έχει γίνει και αυτό με το Απιθύτα. Στην καλύτερη περίπτωση, αυτό με το Απιθύτα είναι μια στρατηγική της έντασης. Μπήκαν 31 του μηνός να εκενώσουν ένα στέκι στο βιολογικό που υπήρχε 30 χρόνια. Γιατί έτσι. 31 του μηνός, 6 το πρωί, 31 Δεκεμβρίου. Και μετά έχει γίνει και αυτό με τα κηδιόχαρτα του για τον Πρίτανη τον Ματ, τον αποκάλεσαν, τον έχει αποκαλέσει κοσμήτορας, έτσι, της φιλολογίας. Με αναφορά στον Πρίτανη τον Ματ, τον original επιχούντας, τον Νίκο Παπαϊωάννου. Οπότε κυκλοφορεί αυτό, κλασικά εκφράζει η κυβέρνηση τον αποτροπιασμό. Κυκλοφορούν μεταξύ 10 φυλάδια σε όλο το κέντρο της Θεσσαλονίκης που είναι σαν κηδιόχαρτα. Και η κυβέρνηση προφανώς είναι σαν τις επιθέσεις των Πορτοσάλτε που απειλείται η ελευθεροτυπία στα τρικάκια. Και φτάνουμε σε αυτό και γράφοντα πώς και ξαφνικά σιγά σιγά βγαίνουν πληροφορίες ότι ίσως να κατηγορείται για διάφορα έτσι πτέσματα. Ας ξεκινήσουμε από το ότι ο ίδιος κατονομάζει ως υπαίτιους για τον ξυλοδαρμό τους καθηγητές με τους οποίους τσακώνονται στο πανεπιστήμιο. Ναι. Και αρχίζει και ξετυλίγεται ένα κουβάρι για το γιατί μπορεί να τσακώνονται. Δηλαδή, οικονομικά. Μπορεί να τσακώνονται για τον Ρικάρντο, έτσι, για κάποιο ζήτημα ιστορίας της οικονομικής θεωρίας. Ναι. Έτσι δεν είναι. Για τον κενσιανισμό θα μπορούσαν να τσακώνονται αυτοί. Έτσι δεν είναι, Θάνο. Δεν ξέρω τώρα ποιο είναι το αντικείμενο της επιστημονικής του έρευνας ακριβώς, αλλά τώρα σιγά μην γράφει και βιβλία τώρα, πόσο να γράψει τώρα, ο άνθρωπος φαίνεται να είναι πολύ απασχολημένος. Αρχίζει λοιπόν να λέει ότι εμένα με πλακώσαν οι οχτροί μου και αρχίζεις και εσύ μετά να ανακαλύπτεις τι είναι αυτά για τα οποία τον κατηγορούν και τους κατηγορεί. Και εκεί πέρα είναι, ξέρετε, τα κλασικά παιδιά που συμβαίνουν στα πανεπιστήμια. Όχι καθυστέρησαν τα συγγράμματα, όχι έχει πολλά τυπογραφικά, δεν πρόλαβε να διορθωθούν σωστά τα τυπογραφικά δοκίμια, όχι κύκλωμα τοκογλυφίας, απάτης, όχι αδικήματα που έχουν σχέση με την με ανήλικα και με την γενετήσια αξιοπρέπεια. Ξέρετε, καταλαβαίνετε τώρα, παιδιά, αυτά που συναντάς στα πανεπιστήμια δηλαδή. Και ανακαλύπτουμε ξαφνικά ότι ο άνθρωπος αυτός είναι υπόδικος για όλα αυτά. Τώρα να μπεις, έπρεπε να συνεχίσει να εργάζεται υπόδικος, έπρεπε να τον δίνουν γι' αυτό. Να στα πάρουμε ένα-ένα πάντως. Γενικά είναι κάπως σοβαρό να κατηγορήσει για παιδεραστία και τοκογλυφία και δεν ξέρω εγώ τι, δεν θυμάμαι τι άλλο. Είναι κάπως σοβαρά, δηλαδή θα μπορούσε να βγει σε αναστολή. Είναι αυτό το οποίο ζητάμε μονίμως όταν υπάρχουν τέτοιες κατηγορίες. Δεν είπαμε να διαγραφεί διαπαντός, δεν είπαμε να γίνεται να βγει σε μια αργία, ξέρω εγώ, σε μια άδεια, ας πούμε, μέχρι να καθαρίσει η υπόθεση, όταν είναι τόσο σοβαρό. Και απαντάει ο Πρίτανης ότι το έχει παραπέμψει στο πειθαρχικό συμβούλιο του Ιδρύματος και έχει να συνεδριάσει στο πειθαρχικό συμβούλιο του Ιδρύματος από το 21. Οπότε έχει απαντήσει και ο ένας ο άλλος καθηγητής που κατηγορείται, ναι. Έχει αλληλοκατηγορίες μεταξύ καθηγητών για το αν ο ένας από τους δύο έβαλε ουσιαστικά ανθρώπους να δείρουν τον άλλον. Το ίδιο το θύμα να λέει ότι δεν ήταν φοιτητές. Να υπάρχουν όλες αυτές οι κατηγορίες να βγαίνουν στην επιφάνεια, να αναρωτιόμαστε πώς και δεν είχε γίνει θέμα εσωτερικά και πώς και κανείς δεν είχε ενδιαφερθεί για αυτή την υπόθεση ενός καθηγητή στην ΑΣΟΕ που έχει αυτό το ζήτημα και προσπάθησαν να το κουκουλώσουν. Και που θα λέξει ότι ακούγεται πολύ ενδιαφέρουσα υπόθεση. Ναι. Δεν σου περνάει για παρατήρητη, δηλαδή, έτσι όπως την ακούω. Ναι, όχι μόνο για δημοσιότητα, εντάξει, το πήρε κανείς χαπάρι, αλλά για τις διαδικασίες του Ιδρύματος. Τύπου, και ο άλλος, ο Πρίτανης, ας πούμε, το έστειλε στο Πειθαρχικό Συμβούλιο και μετά δεν κοίταξε να γίνει αυτή η συνεδρίαση για να λυθεί αυτή η εκκρεμότητα. Δηλαδή, από το Μάρτιο του 2021 έχουν περάσει κάποιοι μήνες. Είναι μια σοβαρή εκκρεμότητα για το πανεπιστήμιο σου και την εικόνα του κιόλας. Ναι. Δεν μας ενδιαφέρει. Το ηθικό πάλι, εγώ με κινησμό το αντιμετωπίζω πλέον όλα αυτά. Η εικόνα του πανεπιστημίου. Τώρα, να κατηγορείται κανείς και να χάνει τη δουλειά του. Δεν γίνεται. Ένα ζήτημα είναι αν υπάρχουν αρκετά στοιχεία ώστε να νιώσεις ότι η δουλειά του αυτή σχετίζεται με τη διάπραξη αυτών των αδικημάτων και πρέπει να προστατευτούν άνθρωποι. Αυτό θα ήταν ένα σενάριο. Γιατί προφανώς δεν θέλεις ως γενικό κανόνα για το πώς να λειτουργεί ο νόμος με το που κατηγορείται κανείς να χάνει τα πάντα. Σε πολλές περιπτώσεις έχουμε τόσα στοιχεία, υπάρχει μια κάποια παραδοχή. Βλέπει υπόθεση Παναγιωτόπουλου, οπότε είναι αυτονόητο ότι εκεί πέρα κόβονται τα πάντα. Είναι το ελάχιστο αυτό που έγινε στην υπόθεση Ράδε Ραβίλα. Μην λέμε ότι δεν γίνεται, αλλά υπάρχουν και άλλες υποθέσεις όπου υπάρχει μια δικαστική διαμάχη. Ναι, εδώ έχουμε αντιμηνήσεις και, τα λοιπά. Αλλά καταλαβαίνεις τώρα ότι υπάρχει ένα κύκλωμα όπου το τελευταίο που θα είχαμε να συζητήσουμε εδώ πέρα είναι «Α, οι φοιτητές είναι άτακτοι, κάνουν μπάχαλα, δεν έχουν...» Εδώ πέρα μιλάμε για ψηλό γκανγστεριλίκια. Έτσι, τι ψηλό δηλαδή. Πώς αλλιώς να τα πεις αυτά. Είναι γκανγστεριλίκια. Ναι. Μιλάμε για βαρύ έγκλημα εδώ πέρα. Και μιλάμε για δικαστικές διαδικασίες, οποίες έχουν ξεκινήσει, επρόκειτο να πάει στα δικαστήρια ο άνθρωπος, και συζητάμε εδώ τώρα ότι θεωρούν πάρα πολύ μια καλή ευκαιρία για να κουβεντιάζουν τα της ανομίας στο πανεπιστήμιο, μια υπόθεση η οποία δεν έχει να κάνει με την παραβατικότητα των καταληψιών και δεν ξέρω εγώ τι, είναι μια εντελώς άλλου τύπου εγκληματικότητα. Ναι. Δεν βγήκε. Δηλαδή είναι αυτό που λέμε, δεν πήγε καλά αυτό. Ναι, κάπως ξέφυγε η όλη φάση. Αυτό μπορούμε να πούμε. Ότι κάπως κάπως σταματήσαμε να μιλάμε. Προφανώς δεν μπορεί να γίνει κουβέντα για την ανομία. Προφανώς η ανομία στα πανεπιστήμια είναι το βασικό μας ζήτημα. Απλώς όχι η ανομία που υπάρχει. Ανομία υπάρχει, παιδιά. Ναι. Προφανώς υπάρχει ανομία. Απλώς δεν υπάρχει εκεί που την υποδεικνύουν τα κανάλια. Ναι, αυτό, ναι, είναι ναι. Αυτό είναι το μόνο ζήτημα με την ανομία. Γιατί τα κανάλια θέλουν να εστιάζουμε πάντοτε στην χαμηλή παραβατικότητα, με το μπουρδολόγημα περί μηδενικής ανοχής και τη θεωρία του σπασμένου παραθύρου και αυτά που είχα κοιτάξει εκτενώς τότε που είχε γίνει αυτή η εκδήλωση για τα εξάρχεια. Πράγματα δηλαδή τα οποία δεν τα πιστεύει κανείς ούτε από αυτούς που ξεκινήσαν να τα λένε. Αλλά το επιχείρημα στην πλήρη του ανάπτυξη είναι: αν αφήσεις τη χαμηλή παραβατικότητα ανεξέλεγκτη, αύριο μεθαύριο αυτή από το γιαούρτι κατευθείαν στο Καλάσνικοφ. Και το μεταξύ, η αλήθεια αυτής της ιστορίας είναι ότι δεν ασχολείσαι με τα Καλάσνικοφ που περνάνε μπροστά σου. Όπως η αστυνομία δεν ασχολείται με τα ναρκωτικά στα εξάρχεια. Δηλαδή, λέμε τώρα ότι στην υπόθεση του Ρουβίκονα, για παράδειγμα, που είναι το άλλο μεγάλο παράδειγμα ανομίας στα εξάρχεια, είναι ένα σκάνδαλο ότι φτάσαν αυτοί οι άνθρωποι χωρίς καθόλου στοιχεία, με μια εντελώς σαθρή μαρτυρία, να είναι κατηγορούμενοι στο δικαστήριο για κακουργήματα. Και την ίδια στιγμή το δεύτερο σκάνδαλο είναι ότι δεν διερευνήθηκε καθόλου μια δολοφονία. Και έτσι και εδώ πέρα έχουμε από τη μια μεριά, δηλαδή κάποιος τον σκότωσε τον Χαμπίμπη και η αστυνομία δεν ενδιαφέρθηκε καθόλου να μάθει τι έχει γίνει. Mm-hmm. Δηλαδή μπορεί να ενδιαφέρθηκαν οι άνθρωποι αλλά δεν το καταλάβαμε. Δηλαδή και εδώ πέρα αυτό που γίνεται είναι ότι ο συστημικός λόγος και η αστυνομία θέλει πάντοτε να στρέφει την προσοχή μας στη χαμηλή παραβατικότητα, γιατί αυτή την ενδιαφέρει για πολιτικούς λόγους, να ελέγξει τα άτακτα παιδάκια που δεν συμβαδίζουν με αυτό που θα ονομάζαμε τους καλούς τρόπους, όπως τους επιθυμεί η άρχουσα τάξη. Πειράζει να το πω αυτό, είναι πολύ ξύλινο. Ναι, και από την άλλη μεριά υπάρχει κανονική εγκληματικότητα, γκανγστερική εγκληματικότητα, η οποία περνάει παρατήρητη. Δηλαδή προφανώς αυτός ο άνθρωπος έχει πλάτες. Έτσι δεν είναι, αυτό δεν λέμε τώρα. Αυτό δεν είπαν οι συνάδελφοί του στο πανεπιστήμιο για τις διασυνδέσεις του με την κυβέρνηση, δεν μιλάνε. Αυτό δεν λέμε τώρα. Mm-hmm. Ότι ο λόγος για τον οποίο ο άνθρωπος αυτός φαίνεται να παραμένει στο απειρόβλητο είναι οι διασυνδέσεις του. Αυτό καταλαβαίνουμε από αυτή την ιστορία. Ευτυχώς το κράτος λειτουργεί, γιατί δεν έχουμε πει όλη την ιστορία. Παιδιά, είναι πολλά τι να κάνουμε. Και έχουν ληφθεί τα απαραίτητα μέτρα πάταξης ανομίας και ασφάλειας. Ωραία. Έχεις βάλει αστυνομία στην ΕΣΟΕ. Γιατί. Όχι για να κάνει κάποια έρευνα. Τι ψάχνουν εκεί πέρα και ανακρίνουν και δεν ξέρω εγώ τι, το ελληνικό CSI το ζούμε. Όχι, αλλά έχουν μπει όποιοι, γιατί 6 αντεξουσιαστές, λέει τώρα, αυτές είναι οι διαρροές αστυνομίας, καταλαβαίνετε, ότι προσπαθούσαν να γκρεμίσουν ένα τοίχο για να στήσουν στέκι. Και τι να γκρεμίσουν, ανακαίνιση κάνανε, προσπαθούσαν να ενώσουν το σαλόνι με την κουζίνα, να μην είναι. Ήταν μικρό το κουζινάκι και πήγαν να το ενώσουν με την σαλοτραπεζαρία. Ναι. Καθημερινή. Πληροφορίες αναφέρουν πως πρόκειται για άτομα του εξαιρετικού χώρου, τα οποία και επιχειρούσαν να στήσουν στέκη εντός του πανεπιστημίου. Εντάξει. Δηλαδή, να προσπαθούν να στήσουν στέκη. Σκάει ο άλλος με τη βαριοπούλα εκείνη την ώρα και λέει: τώρα θα μπω και δεν θα γίνει τίποτα, ας πούμε, στο πανεπιστημίο. Εκεί έχουμε φτάσει, Κωνσταντίνε μου. Εκεί έχουμε φτάσει. Εκεί έχουμε φτάσει. Και αυτό γίνεται μία μέρα μετά. Δηλαδή, okay, τι είναι αυτό, δεν έπιασε το χθεσινό, πάμε στο σημερινό. Εμείς είχαμε ένα πολύ ωραίο στέκι, το αυτόνομο στέκι του Παντίου. Πάρα πολύ ωραίο στέκι. Εκεί είχα διαβάσει πρώτη φορά τον Δον Ζουάν μου σε ποιητική βραδιά εκεί πέρα στο 10-15 χρόνια πριν εκδοθεί σε βιβλίο. Με κεράκια, έτσι, αυτά τα φλωροφυσφυρό τέτοιο. Okay. Ναι, μια αστυνομική επιχείρηση εκεί πέρα θα είχε πλάκι. Θα κάνω τα κεράκια. Ό,τι πιο εγκληματικό μπορεί να φανταστεί. Δημοσιεύει η Ελλάδα τα κεράκια, φωτογραφίε για το πώ. Και λένε, αυτά είναι υλικό για μολότοφ. Ναι, ναι, ήταν ποιητική. Με τα κεράκια ανάβει τη μολότοφ. Ποιητική βραδιά με κεράκια. Ήταν. Πολύ εγκληματικά. Δηλαδή, πραγματικά ήμασταν ντροπή. Και είχαμε το άλλο που είχαμε κάνει, το αυτόνομο στέκι Παντίου το είχε κάνει και αυτό. Που είχαμε, είχε βγάλει μια τεράστια, τεράστια αφίσα του με σφυροδρέπανο το κουκουέ και είχαμε απλώσει μπουγάδα ακριβώς δίπλα. Γιατί ήταν και καιρός τότε που καταλαβαίνεις, ήταν πιο στα πάνω της αριστερά, μπορούσες να τα βάλεις με το κουκουέ, είχε ένα νόημα. Τώρα έχουμε γίνει σύντροφοι, κατάλαβες, τόση σφαλιάρα που τρώμε έχουμε πλησιάσει κάπως. Ναι. Εν τω μεταξύ, είναι αυτό το ζήτημα και είναι, είναι όλος τώρα σε πόσες ώρες είναι, δεν είναι 24 ώρες από όταν βγήκε όλη αυτή η ιστορία. Έχει όλος αυτός ο παραλογισμός για την ανομία στα πανεπιστήμια. Δηλαδή έχουν γίνει όλα αυτά τα γεγονότα και αν ρωτήσεις τον άλλον εκεί πέρα το ψηφοφόρο του Ζηνού, θα σου πει το πρόβλημα είναι η ανομία στα πανεπιστήμια. Όχι το κογκλυφία, το αυτό που λέει η κυβέρνηση ως ανομία. Δηλαδή σήμερα, μία μέρα μετά, συνεχίζουμε εκεί πέρα. Οι αντιεξουσιαστές που στα πανεπιστήμια στείλουν στέκια. Φαντάζεσαι το άλλο πέρα τις γιάφκες 17 Νοέμβρη με όλο το πλωστάσιο του μεταξύ. Να στείνετε στέκια παιδιά στα πανεπιστήμια. Προτροπή σε βία είναι αυτό, πας μέσα. Όχι, όχι, τι βία. Να στείνετε να πάτε μετά να διαβάζετε ποίηματα, να θεατρικά. Ναι, ρε, είναι φοβερό αυτό το πράγμα. Φοβερό, είναι. Εντάξει τώρα. Προπαγάνδα με μια λέξη. Είναι από τη μια μεριά καθηγητές που κάνουν διάφορα άλλα εκτός από τη δουλειά τους. Και από την άλλη προπαγάνδα. Αυτό δεν είναι. Είναι ένας μηχανισμός ο οποίος συγκαλύπτει τη σοβαρή παρανομία και ταυτοχρόνως δείχνει με το δάχτυλο πράγματα που τους ενοχλούν πολιτικά. Και αυτά έχουν, άμα τα πεις με αρκετά οργύλο ύφος, γενικά αυτή είναι μια αρχή που ισχύει σε όλα στη ζωή. Ό,τι θες παιδιά, άμα τα πεις με αρκετά οργύλο ύφος, μοιάζει πάρα πολύ σαν να έχεις δίκιο. Και στα προσωπικά ισχύει αυτό, και στα αγκομενικά, και στα εργασιακά. Ό,τι λέει κανείς με οργύλο ύφος, μπορεί για λίγο να το νιώσει μέσα του, ότι για να το λέει έτσι, έτσι δεν. Πάω να κάνω πρόβα, το οργύλο μου ύφος. Λοιπόν, διάλειμμα να συνέλθουμε. Ήταν σαν το Ιταμός το προχθεσινό. Πα. Εδώ, μαθαίνοντας την ελληνική με τη φάρμα των ζώων. ένα σύντομο διάλειμμα και σε λίγο πάλι μαζί. Από την Κρήτη μέχρι τη Μάνη και από τη Χίο σε κάθε λιμάνι, στην Ικαρία, στη Σαντορίνη, στη Σιροχάλβαδο πίτα δε θα έχει μείνει. Στην Ικαρία, στη Σαντορίνη, στη Σιροχάλβαδο πίτα δε θα έχει μείνει. Από τη Σάμο, στη Σαμοθράκη, τη Λέρω την Κεφαλονιά και την Ιθάκη, και από τη Σύμη μέχρι την Πάρο, στην Κερκυρά ένα Περγαμόντο θα σου πάρω. Και από τη Σύμη μέχρι την Πάρο, στην Κερκυρά ένα Περγαμόντο θα σου πάρω. Ένα τριήμερο μονάχα για σένα θα ήθελα να'χα, να αλλάζες λίγο παραστάσεις στου ταξιδιού της τόσες τάσεις. Τριήμερο κάθε εβδομάδα με συννεφιά και με λιακάδα, με στα σοκάκια με ψαράκι, με σαλατούλα και ουζάκι. Από τους φούρνους στο Μεγανήσι και από τη Θήμενα στο Κουφονήσι, από τη Χάλκη στην Ερικούσα, στη Γαβδογάβρο και Σαρδέλα στη Δονούσα. Από τη Χάλκη στην Ερικούσα, στη Γαβδογάβρο και Σαρδέλα στη Δονούσα. την ανάφη μέχρι την κάσο. Εν πλόγια πάρτι σου κι όποιο λιμάνι πιάσω. Και από την Τήλο ως τις Ινούσες, στην Αμοργό για πατάτα το αν πεινούσες. Και από την Τήλο ως τις Ινούσες, στην Αμοργό για πατάτα το αν πεινούσες. Ένα τριήμερο μονάχα για σένα θα ήθελα να'χα. Να αλλάζες λίγο παραστάσεις στου ταξιδιού της τόσες τάσεις. Τριήμερο κάθε εβδομάδα με συννεφιά και με λιακάδα, με στα σοκάκια με ψαράκι, με σαλατούλα και ουζάκι. Με στα σοκάκια με ψαράκι, με σαλατούλα και ουζάκι. Από την Κρήτη μέχρι τη Μάνη και από τη Χίο σε κάθε λιμάνι, στην Ικαρία, στη Σαντορίνη. Ναι, θα παίζει ξανά και ξανά στο repeat μέχρι να το μάθετε. Θα σας ρωτάμε ποια αναφέρεται νωρίτερα, η Σαντορίνη ή η Κάσος. Εντάξει, πίτσι πόρτα λίγο. Πρέπει να βγάλουμε CD. Πλέον είναι... βέβαια, ο κόσμος δεν χωράει CD. Θα γίνει. Κάτι πρέπει να γίνει. Δεν γίνεται άλλο. Έχει πάρει και φόρο ο Σπύρος. Κάθε επεισόδιο έχει μια έμπνευση. Ναι. Είναι πολύ παραγωγικός. Ναι. Είναι σταθερό κομμάτι της ανασκόπησης πια. Υπάρχει και ένα κομμάτι τίτλων του Σπύρου γραμμένο. Ναι. Με εξαίρεση το Make the Vaccine, το οποίο είναι αγνώστου καλλιτέχνη. Mm-hmm. Δεν ξέρουμε πώς έφτασε στα χέρια μας από ένα εμπιστευτικό φάκελο χωρίς κανένα διακριτικό. Ναι. Και στον οποίο είχαν σβήσει και τα δακτυλικά αποτυπώματα με πολύ εντυπωσιακά τεχνολογικά μέσα. Με εξαίρεση αυτό, όλα τα υπόλοιπα είναι φοβερό ότι. Mm-hmm. Εντάξει, εμείς το φέραμε ως διευθυντή ραδιοφώνου και μας βγήκε με καλλιτεχνική φλέβα. Ποιος το περίμενε. Δεν το σφυράκω, τον είδα εδώ πέρα. Του λέμε, θα σηκώνεις καμιά, θα τρίβεις καμιά κονσόλα, θα βουρτσίζεις κανένα διακόπτη εκεί πέρα, κανένα ντίμερ, αλλά είδες, το έχει και το καλλιτεχνικό μέσα. Ναι, είναι αυτά. Μπράβο, Σπύρος. Είναι ωραίο κάποιος να κάνει έτσι το. Λοιπόν, Θάνο. Είχα μείνει στα πανεπιστήμια. Κι άλλο πανεπιστήμιο. Φτάνει πια με τα πανεπιστήμια. Η ανομία είναι πολύ σημαντικό θέμα. τα στέκια. Το πρόβλημα των. Μεταξύ, αυτό είναι πραγματικά για. Δεν ξέρω. Τέστα IQ. Ποιο είναι το πρόβλημα των ελληνικών πανεπιστήμιων σήμερα? Και θα έχει υποχρηματοδότηση. Κολλητιλίκια, ρουσφετιλίκια καθηγητών και δεν ξέρω εγώ τι. Αντιγραφές διδακτορικά και το να τ' άλλο, ξέρω, πολιτικές σχέσεις τέλος πάντων. Γάμα, στέκια εντεξουσιαστών, δέλτα όλα τα παιδιά. Και εγώ ό,τι απαντήσει ο καθένας. Εντάξει, τα παιδιά πάντα φταίνε, η αλήθεια είναι. Όλα τα παιδιά, ναι. Είναι η κλασική απάντηση από την εποχή του σκόιλ ελικικού. Ναι, ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, δεν μου λες τώρα. Με τον Άδωνη Γεωργιάδη, τι γίνεται με τα τεστ, με τα PCR, όλα καλά? Έβλεπα κάτι έξαλλες παρεμβάσεις εκεί πέρα. Βγήκε ο Άδωνης Γεωργιάδης και έλεγε ότι, παιδιά, είναι βλακή αυτό που λέτε. Παρενέβη σε μια τηλεοπτική εκπομπή, γιατί λέει, όπως εγώ που έλεγα ότι εσύ τώρα το υπολογίζεις το πλαφόν αυτό, έχοντας όχι κάνοντας μια διαπραγμάτευση για ένα τεστ. Και λέει ο Γεωργιάδης ακριβώς αυτό το επιχείρημα. Δηλαδή ότι στην περίπτωση αυτή εδώ πέρα, λέει, έχουμε μαζικές παραγγελίες. Και ήταν στην Γιάμαλη ο δήμαρχος Σικαίων, ο οποίος λέει ότι ο κύριος Γεωργιάδης δεν είναι, λέει, ότι μίλησε άσχημα. Αντιθέτως, έχουμε πολύ καλή συνεργασία. Πάρα πολύ ευγενικά με πήρε τηλέφωνο και μου είπε ότι με αυτό που κάναμε υπήρχαν διαμαρτυρίες από τα κέντρα, τα ιδιωτικά κέντρα που κάνουν τα τεστ. Mm-hmm. Και λες, έλα Παναγία, πού ζούμε τώρα? Τι είπε τώρα ο άνθρωπος αυτός? Τι ξέφυγε τη δοντοσιά στο φράχτη? Λέμε τώρα, τον πήρε τηλέφωνο. Σε πολύ λογοτεχνικό σήμερα. Όμηρος. Ναι, ναι, ναι. Σε μετάφραση Νίκου Καζαντζάκη. Και λες τώρα, ξαναπες το, θέλω να το σημειώσω αυτό. Ο φράχτη, έρκος οδόντων. Αυτό ότι βγαίνει από ότι βγήκε από το στόμα του, ας πούμε. Okay. Και λες ότι τώρα μας είπε αυτός ότι τον πήρε τηλέφωνο ο υπουργός για να του πει ότι δυσαρεστήθηκαν αυτοί που πλουτίζουν από τα τεστ επειδή τα βρήκε φτηνά. Και επειδή είναι ξεφτύλα για την κυβέρνηση, γιατί προφανώς δεν μπορεί να μην μπορούμε να βρούμε καλύτερες τιμές, δεν μπορεί να ισορροπούμε στην τιμή αυτή. Δηλαδή, αυτό το οποίο έκαναν αυτοί οι άνθρωποι είναι ότι τα βρήκαν σε χαμηλότερες τιμές. Συγγνώμη δηλαδή, αλλά οι χαμηλότερες τιμές είναι η πίεση αυτή που θα έπρεπε να ασκηθεί στους τύπους αυτούς με τα κέντρα που κάνουν τα τεστ, τις ιδιωτικές κλινικές που κάνουν τα τεστ, ακριβώς ούτως ώστε αυτό το βάρος που θα είναι λιγάκι μειωμένο υπερκέρδος για αυτά τα εξεταστικά κέντρα, να είναι μια μικρή ελάφρυνση για την τσέπη των ανθρώπων που έχουν ανάγκη να τα κάνουν τα τεστ και δεν αντέχουν να τα πληρώνουν. Έτσι πάει αυτό δηλαδή. Δεν θα είμαστε όλοι ευχαριστημένοι. Δηλαδή, τον καταλαβαίνω τον Άδωνη Γεωργιάδη που πιέστηκε και που χρειάστηκε ευγενικά να πει στον άλλον ότι, ξέρεις, με αυτό που έκανες στεναχώρησες τους άλλους που έχουν καραπλουτίσει μέσα στην φτώχεια και την ασθένεια των συνανθρώπων τους. Αλλά κάποιος πρέπει να στεναχωρηθεί. Ή θα στεναχωρηθούν δηλαδή οι άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν λεφτά για να κάνουν τα τεστ, και συζητάμε τώρα για τα τεστ. Δεν είναι ότι δεν έχουν λεφτά να πάνε στη Μύκονο, που αυτό και για μένα επίσης είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ζούμε εμείς, Θάνο μου, χωρίς Σαββατοκύριακο στη Μύκονο. Δεν ζει ο άνθρωπος. Δεν ζει χωρίς Σαββατοκύριακο στη Μύκονο. Αλλά αυτό που λέμε τώρα είναι λίγο πιο απαραίτητο. Όπως τα λέει ο Γραμμένος, κάθε Σαββατοκύριακο θα είναι ένας στίχος. Ναι. Και λες ότι, παιδάκια μου καλά, αυτό είναι ακριβώς το νόημα. Αυτοί πρέπει να δυσαρεστηθούν, γιατί δεν είναι η δουλειά μας να πλουτίζουμε αυτούς που σε παίρνουν και σε γκρινιάζουν, Άδωνη Γεωργιάδη. Δεν είναι αυτή η δική μας μέρημνα. Η δική σου μέρημνα, κατά πώς φαίνεται, για να παίρνεις τηλέφωνο το δήμαρχο να του παραπονεθείς, είναι αυτή. Είναι να μην στεναχωρηθούν οι κλινικάρχες και οι έμποροι των τεστ. Αλλά η δική μας μέρημνα, λογικά, είναι το πώς θα μπορεί ο κόσμος να τα κάνει. Πώς θα είναι προσιτά, ούτως ώστε πρώτον να μην ξεπαραδιάζει το κόσμος και δεύτερον να έχουμε σοβαρή επιτήρηση. Αυτά μας νοιάζουν εμάς. Απλώς λέμε ότι όταν εξηγούμε εμείς για ποιον λόγο είμαστε υπέρ του διχασμού, δεν ακούτε και μας λέτε που θα είμαστε όλοι μαζί και τι ωραία και το έθνος και η πατρίδα. Δεν είναι πιο έθνος και η πατρίδα. Να το. Αυτό εξυπηρετεί ο διχασμός, καταλάβατε. Είναι από τη μια κλινικάρχες και από την άλλη άνθρωπος που δεν έχει να κάνει τα τεστ. Τι να κάνουμε τώρα που δεν είμαστε μαζί? Έκανε παρέμβαση ο υπουργός στο Sky για να βάλει τα πράγματα στη θέση τους. Βέβαια, συχνά ο Sky κάνει παρεμβάσεις ενδιάμεσα όταν έχει το Γεωργιάδη. Και μάλιστα βγήκε σε εκπομπή που ήταν στη συζήτηση ο Σίμος Δανιλίδης, ο δήμαρχος Νεάπολης Σικαιών, που πέτυχε τιμή 27 ευρώ στα PCR test. Να ξεγράφεται αυτό και είναι σε φάση ότι άλλος, να τον στείλουμε το δήμαρχο στη διαπραγμάτευση που είχαμε το Τζίπρα 17 ώρες. Συγγνώμη για αυτό το σχόλιο στους φίλους του ΣΥΡΙΖΑ. Καταλαβαίνετε. Τώρα δεν υπήρχε λόγος, ρε Θάνο. Ναι. Δεν υπήρχε λόγος. Πάμε να φτιάξουμε ένα κλίμα εδώ. Ένα μέτωπο. Λοιπόν, για το πώς γράφεται, ρε παιδί μου. Δηλαδή, πέτυχε τιμή 27 ευρώ. Αυτός είναι. Αυτός. Εδώ. Και λέει ο Άδωνης, 47 ευρώ είναι χαμηλή τιμή, καθώς συμπεριλαμβάνεται το κόστος αγοράς στη χονδρική. Ναι. Λειτουργικά έξοδα. Είναι εξοπλισμός, ξέρω εγώ, τα γύρω-γύρω και δεν ξέρω εγώ τι, για το τεστ, υποθέτω αμοιβές υπαλλήλων να πληρώνονται, και το νόμιμο θεμητό κέρδος στα 47 ευρώ. Δηλαδή υπάρχει και ένα κέρδος από τα PCR για τις ιδιωτικές, για τα διαγνωστικά, που είναι νόμιμο και θεμητό. Πρώτα απ' όλα, νόμιμο κέρδος γενικά, αν δεν υπάρχει μια συγκεκριμένη απόφαση, είναι όλα, ας πούμε. Καπιταλισμό έχουμε, άλλους λέγαμε και την περίπτωση με τον άλλο. Και το κέρδος του Σκρέλη, ας πούμε, που το σχολιάζαμε, την 50.000% αύξηση της τιμής, νόμιμο ήταν. Μπορούσε να το κάνει, υπήρχε ζήτηση. Γενικά έτσι πάει το πράγμα. Και να σε βρίζει όλος ο κόσμος, είναι ανήθικο, πρέπει να υπάρχει κάποιος που να σου βάλει ένα πλαφόν. Γι' αυτό το λόγο μπαίνει το πλαφόν. Και ποιος ορίζει αν είναι νόμιμο και θεμητό κέρδος? Δηλαδή, πώς από τα 60 φτάσαμε σε 47? Τι έγινε στη συζήτηση του Άδων με τα διαγνωστικά? Μετά σε φάση, έλα να βγάζεις ένα 20-άρικο το τεστ αντί για 40-άρικο. Αυτό είναι το θέμα. Αυτό είναι ακριβώς το πρόβλημα που συζητάμε. Δηλαδή, είναι ο Γεωργιάδης που λέει να μην βγάλουν το κατητή τους και αυτοί οι άνθρωποι που κάνουν εκεί πέρα τόσα τεστ. Και εσύ λες, όχι, να το κάνεις εσύ, γιατί είναι απαραίτητο, ξέρω εγώ, για τις πόλεις, να το κάνει το κράτος. Από τους φόρους που έγραφε η δίθεν δημοσιογράφος του Μέγκα, που λέει ότι αυτά που ζητάνε οι άλλοι δωρεάν γίνονται με αυτό που τα πληρώνουμε όλοι. Και η απάντηση είναι ναι. Έγραψε η Παναγοπούλου τι λένε. Γι' αυτό το πληρώνουμε. Γι' αυτό είναι οι φόροι. Οι φόροι υπάρχουν γι' αυτό το λόγο. Εκτός από τον λαδώνουν εσένα για να γλύψει την κυβέρνηση, οι φόροι υπάρχουν γι' αυτό. Για να προασπίζουν τη δημόσια υγεία, την παιδεία, για τέτοια πράγματα. Γι' αυτό τους έχουμε τους φόρους. Αλλά εντάξει, τώρα ψηλά πράγματα. Είναι βαθιά οικονομικά τώρα. Έχουμε φτάσει. Εντάξει, τώρα αυτά είναι μαρξιστικά οικονομικά. Σε λίγο δηλαδή θα βγούμε με τα κονσερβοκούτια. Είναι το αμέσως επόμενο βήμα. Α, οκ. Ή με τα κεράκια για μολότοφ. Ένα από τα δύο. Με τα περίφημα κεράκια. Ένα από τα δύο. Συνεχίζεται αυτή η συζήτηση για το PCR εδώ και μέρες. Και είναι κάθε φορά χειρότερη δικαιολογία του. Που προσπαθεί να δώσει ο Γεωργιάδης. Ξέρεις ότι δεν θα σταματήσει, επειδή μόνο το συζητάνε, αυτός θα παρεμβαίνει. Θα λέει κάθε φορά κάτι άλλο. Το τέλειο είναι που προσπαθεί να πείσει μέσω Twitter ότι όσοι ζητάνε πλαφόν στην πράξη εξυπηρετούν συμφέροντα. Πραγματικά δεν έχω καταλάβει γιατί, για να το σχολιάσω. Δεν έχω καταλάβει πώς μπορεί αυτό να ισχύει. Ναι. Ότι υπηρετεί το συμφέρον του κόσμου, όχι. Όχι, υπηρετεί το συμφέρον κάποιων άλλων που θέλουν το πλαφόν για να τα αγοράσουν φτηνότερα και να βγάλουν τέτοιο. Οπότε οι ανταγωνιστές τους να μην μπορούν να βγουν εκτός της αγοράς. Νομίζω αυτό είναι το σκεπτικό. Πώς θα βγει εκτός αγοράς ο άλλος, αφού έχει κέρδη 1500%, πώς θα βγει εκτός αγοράς? Δεν ξέρω. Εντάξει. Δεν ξέρω, συγγνώμη, δεν έχω φτάσει εκεί. Είναι σε μάθημα που δεν έχω φτάσει. Εντάξει. Να πούμε ότι για όλα αυτά. Και μακάρι να δοθούν απαντήσεις και πιστεύουμε θα δοθούν απαντήσεις. Ο Πρωθυπουργός μας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αύριο Πέμπτη, εργάσιμη μέρα η Πέμπτη, με το θεώρημα Ζάβαλου, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη δουλεύουμε, θα είναι καλεσμένος του Νίκου Χατζηνικολάου στο ενώπιο. Εσύ πιστεύεις ότι θα τον πιέσει? Ναι, όπως την άλλη φορά που ήταν τα ντολμαδάκια. Δεν θα τον. Καλή φορά ήταν. Είχαμε κάνει και τίτλο. Είχαμε βάλει τίτλο σε editorial, ντολμαδάκια. Ήταν η φάση με το. Την προηγούμενη φορά που συνέβη αυτό, νομίζω συνέβη και μια ενδιάμεση, αλλά δεν ήταν στο ενώπιο, ήταν κάπου κεντρικό δελτίο. Η φορά που προκάλεσε το σάλο ήταν όταν είχαμε ερωτήσει όπως ποιο είναι το αγαπημένο σας φαγητό. Ένα, είχαμε ξενάγηση στο Μέγαρο Μαξίμου. Δηλαδή, είχαμε όντως πλάνο που ο Μητσοτάκης ξεναγεί το Χατζηνικολάου και του δείχνει το Μέγαρο Μαξίμου. Δηλαδή, είχε αλλάξει κάμερα, ήταν τέτοια. Είχαμε γράψει για όλες τις ερωτήσεις. Ήταν μία και μία. Ήταν κάπου 25-26 ερωτήσεις και πρέπει να ήταν δύο πολιτικές. Και γενικά είχαμε περάσει πάρα πολύ ωραία βλέποντας αυτή την συνέντευξη. Δεν ξέρω τώρα τι να πω. Ελπίζουμε, δεν ελπίζουμε να περάσουμε το ίδιο ωραία και αύριο. Γιατί εξέφρασε και τη δυσαρέσκειά του ο δημοσιογράφος για την πολιτική παιδεία. Για το πού οδηγούμαστε με το γνωστό σύνθημα Μητσοτάκη Μπιπ. Και πώς είναι δυνατόν να το λένε παντού στους δρόμους. Και τι ξεπεσμός είναι αυτός. Και καταδικάζουμε. Ο Καλαμούκης τα είχε πει πάρα πολύ ωραία. Έχει κάνει ένα πολύ ωραίο σχόλιο ο Καλαμούκης γι' αυτό. Νομίζω η Λαμπρινή θα μπορούσε να το πει πολύ ωραία. Περί λαϊκότητας το τέτοιο. Ρε παιδί μου, πολύ απλό. Τι είναι προσβολή δηλαδή? Τι είναι προσβολή? Ο εξαγορασμένος δημοσιογράφος είναι προσβολή. Αυτό είναι. Ο άνθρωπος που ρωτάει τον Πρωθυπουργό για ντολμαδάκι. Αυτό σε κάνει να ντρέπεσαι. Ο άνθρωπος ο οποίος κάνει lifestyle συνέντευξη σε ενεργεία πρωθυπουργό και του κάνει ερωτήσεις, αυτές που έκανα μετά, οι ερωτήσεις που είχα κάνει εγώ στην Μπέγκελ, ήταν ερωτήσεις που έχουν γίνει, στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Mm-hmm. Αυτά, ποδόσφαιρο, μπάσκετ ή τένις, τι ομάδα είστε και μη μου πείτε Εθνική Ελλάδα, τέτοιες ερωτήσεις του έκανε. Τέτοιες ερωτήσεις του έκανε. Και λες, εντάξει τώρα, δεν... Το καταλαβαίνω ότι δεν έχουμε δημοσιογραφία, το καταλαβαίνω και πάλι καλά. Δηλαδή έτσι επιβιώνουμε εμείς, χάρη στην κατάρρευση του δημοσιογραφικού επαγγέλματος, στην κατάρρευση της αξιοπιστίας της δημοσιογραφίας. Τρώμε και εμείς ψωμάκι, όσο βουλιάζει η πατρίδα, τα κουτσοβολεύουμε και εμείς εδώ πέρα. Αυτό είναι. Οπότε κάτι χάνεις, κάτι κερδίζεις. Καταστρέφεται η χώρα, πεινάνε οι συνάνθρωποι σου. Αλλά εντάξει, ναι. Αλλά απ' την άλλη. Όλα αυτά βοηθάνε να υπάρξει το The Press Project. Το κενό όμως είναι πραγματικό. Το κενό είναι ουσιαστικότατο εκεί πέρα. Αυτό λέμε τώρα. Ότι το κενό είναι απολύτως πραγματικό, χειροπιαστό, το καταλαβαίνεις. Δηλαδή είναι ο Μητσοτάκης, ο οποίος δεν έχει δεχτεί, ρε παιδιά, μια εχθρική ερώτηση. Τι εχθρική? Να αφήσεις να γίνει μια φορά μια ερώτηση. Πες τη βλακία σου εκεί πέρα. Πες ό,τι θέλεις, ρε παιδί μου. Πες το μια φορά και προχώρα σε κάτι άλλο. Δεν θα σε πιέσει κανένας. Και ο Χατζηνικολάου, δεν ξέρω, ίσως σεβόμενος την αδεξιότητα, την ανικανότητα του Μητσοτάκη να ανταποκριθεί σε συνθήκες πίεσης, δεν τον πιέζει ούτε λίγο. Γιατί κακά τα ψήματα, ρε παιδί μου, λίγο πρέπει να μπορείς να τον πιέσει τον άλλο. Να του κάνεις μια φορά την ερώτηση, όχι, να πει μια βλακία και να μην επανέλθεις. Δεν το κάνει ούτε αυτό. Έχει φύγει, κατά την άποψή μου. Θάνο, γιατί δεν το κάνουν αυτό που μπορείς να μου πεις. Δεν ξέρω, ο Χατζηνικολάου, παρακολουθώντας τον χρόνια. Υπήρχε μια περίοδος που ήταν και πάρα πολύ έτσι σοβαρός και καθώς πρέπει, και ενώ μπορείς να καταλάβεις κάτι, ρε παιδί μου, αλλά ήθελε να το ψάξεις για να βρεις την μεροληψία στην ερώτηση. Λίγο το Twitter που απαντάει όχι κοινοτρόλ, τέλος πάντων, ότι απαντάει πολύ επιθετικά και το ένα και το άλλο. Και το τρίτο, λίγο η συνεντεύξη με το Μητσοτάκη, λίγο τέτοια. Η τόση άκρατη περάσπιση της κυβέρνησης σε καθημερινά έχει πέσει αρκετά. Έχει φύγει, έχει αφήσει την όποια σοβαροφάνεια. Δεν μπορώ να καταλάβω και το λόγο. Δηλαδή Ούτε εγώ. Γιατί γίνεται αυτή η δουλειά, ρε παιδί μου. Πάλι, καλό θα του κάνει δηλαδή. Καλό θα του κάνει. Θα δείξει ένα προφίλ, καταρχάς. Δηλαδή, άλλο το προφίλ του. Ήταν, ρε παιδί μου, ξέρω, θα το σχολιάσει πολλοί κόσμος, αλλά έλεγε δημοσιογράφος και ο κόσμος έλεγε Χατζηνικολάου. Έχει μείνει αυτό λίγο το κλισέ, αλλά ήταν το πρόσωπο. Και είχε το τέτοιο παρουσιαστής ειδήσεων, έτσι, τίποτα, καμία τέτοια. Και σταδιακά, προσωπική άποψη προφανώς, αυτό έχει πέσει πολύ από αυτό το μετριοπαθές ύφος. Ρε παιδί μου, και εμένα μου κάνει ούτε με το ΣΥΡΙΖΑ, συγγνώμη, τελευταίο, ούτε με το ΣΥΡΙΖΑ ήταν υπερβολικά επιθετικός σε τέτοιο βαθμό. Δηλαδή, άλλαξε μετά τον... μετά την κυβέρνηση Μητσοτάκη, νομίζω ότι. Ναι. Έχει σχέση και με την ελληνοφρένεια αυτό. Με όλα έχει σχέση. Με το αν θα μπορούσε να επιβιώσει η ελληνοφρένεια εκεί πέρα. Αλλά το καταλαβαίνουμε τώρα ότι δεν πάει έτσι. Δεν πάει έτσι αυτό. Και θα ήταν πάρα πολύ εύκολο και θα ήταν και καλό για το Μητσοτάκη. Θα ήταν καλό, ρε παιδί μου. Δηλαδή, του κάνεις μια ερώτηση. Λαμβάνεις υπόψη σου την κριτική της αντιπολίτευσης και λες την κυβερνητική απάντηση. δεν τον πιέζεις με 10 ερωτήσεις προκειμένου να φανεί ότι είναι μπαρούφα η κυβερνητική απάντηση, αλλά κάποια διάολο πρέπει να υπάρχει. Θεωρητικά ο Πρωθυπουργός πρέπει να την ξέρει. Οπότε κάν του την ερώτηση, να μην σου πούνε ότι τον ρώταγες πάλι για τα ντολμαδάκια, και προσποιήσου ότι είσαι ικανοποιημένος από οποιαδήποτε αρλούμπα πει ο Μητσοτάκης από το εγχειρίδιο των απαντήσεων της ομάδας αλήθειας στην κριτική που γίνεται από την αντιπολίτευση. Γίνεται αυτό το πράγμα. Μπορεί... Και αν μας ακούει τώρα ο Νίκος Χατζηνικολάου, προτείνω να το κάνει αυτό. Νομίζω ότι δεν είναι. Δεν μπορεί ο Μητσοτάκης καθόλου σε αυτό. Δεν μπορεί. Δηλαδή, έχουμε δει τι γίνεται τις περιπτώσεις όπου ξεφεύγει από την απόλυτα ελεγχόμενη επικοινωνία ο Μητσοτάκης. Είτε είναι στη Βουλή ο αυτοσχεδιασμός, καλά. Άστο. Που δεν μαζεύεται με τίποτα. Δεν μαζεύεται. Δηλαδή, τις έρευνες αυτό για τις με οι έρευνες για τις ΜΕ δεν ήταν γραμμένο σε κείμενο, πιστεύω εγώ. Δεν το έγραψε κάποιο. Νομίζω ότι ήταν αυτοσχεδιασμό. Δηλαδή, φαντάζομαι ένα σημείο. Ναι. Φαντάζομαι ένα σημείο που είναι σαν οι προπονητές, ξέρω εγώ, βλέπουν εκεί τον αθλητή τους να κάνει, που βλέπουν το Μητσοτάκη να μιλάει και τους πιάνει, τους λούζει κρύος υδρότας τη στιγμή που καταλαβαίνουν ότι έχει φύγει από το κείμενο. Δηλαδή, εκείνη τη στιγμή που αυτοσχεδιάζει, φαντάζομαι το επιτελείο του Μαξίμου να είναι σε φάση όχι. Τώρα θα την πει. Την ώρα που το ξεστομίζει αυτό. Πέντε μέρες θα το μαζεύουμε. Την ώρα που το ξεστομίζει. Και λένε και το γνωστό σύνθημα όταν το λέει. Το πιστεύω. Α, το λένε μέσα τους, λες. Λίγο. Αυτοί θα κάνουν τη δουλειά μετά να το μαζέψουν, συγγνώμη. Δεν νομίζω. Αυτοί πρέπει να τον αγαπάνε. Να τον αγαπάνε στα αλήθεια, δηλαδή. Σαν φίλοι. Ναι. Πιστεύω ότι θα κάνουν τέτοια. Και αυτό έγινε στις μελέτες με τις ΜΕΘ. Στο τι έγινε με τη μελέτη Τσιόδρα Λίτρα, που ήταν στο Μαξίμου, αλλά όχι στην κυβέρνηση, και τρία σαρδάμε διάμεσα. Ναι, στο Μαξίμου, στην κυβέρνηση, όχι στο Μαξίμου. Και βλέπω που είχε τρεις μέρες πραγματικά να προετοιμαστεί για τρεις σειρές απάντηση. Τρεις σειρές έδωσε. Τρεις σειρές, ενώ είχαν το σχολιάζαμε τρεις-τέσσερις μέρες. Συν όταν έχει δύσκολες ερωτήσεις από ξένους δημοσιογράφους. Δηλαδή και η περίπτωση της Μπέγκελ. Έχουμε και άλλες τέτοιες. Έχουμε στο CNN την Αμανπούρ. Τότε με τις γυναίκες. Και αυτό και πρόσφατα, με τα στοιχεία. Εκεί μου φάνηκε πιο ήπιο από ό,τι παρουσιάστηκε αυτό του Δεκεμβρίου. Αυτό με τις γυναίκες ήταν ξεφτιλίκι, γιατί. Εντάξει, τον ρώτησε και είπε δεν βρήκαμε. Που ήταν επίσης από τις περιπτώσεις που έπρεπε να σκεφτεί μόνος του μια απάντηση και ήταν πολύ απογοητευτικό το αποτέλεσμα. Δεν λες δεν βρήκαμε τώρα. Δεν το λες αυτό το πράγμα. Δεν βρήκαμε, δηλαδή ή σημαίνει δεν ψάξαμε αρκετά ή σου λέει η κλασική απάντηση τώρα του άλλου που λέει ότι δεν υπάρχουν, ότι οι γυναίκες δεν ασχολούνται. Δεν μαζεύεται αυτό. Τέλος πάντων, ο Μητσοτάκης αυτό κάνει. Ποιος το έγραψε, νομίζω ότι ο Λιτζαρδάκης το έγραψε σήμερα, που λέει ρε παιδιά πείτε ότι είμαστε αυτό που έμεινε από τον εμφύλιο πόλεμο, σας μισούμε που δεν σας στείλαμε τότε στα ξερονήσια μέχρι τώρα, σκάστε και πληρώστε. Ας το κάνουμε έτσι λέει, να είναι πιο ειλικρινές, μην χρειάζεται να πληρώνω και τον επικοινωνιολόγο τους για να το κάνουν αυτό, να είναι δηλαδή ένα κλίμα πραγματικού διχασμού. Διχασμού κανονικού, ξέρετε. Ναι, ναι. Απ' τη μια αυτός που αγοράζει καινούριο τζετ με τις αστρονομικές τιμές των PCR και απ' την άλλη αυτός που δεν έχει τα χρήματα για να πληρώσει το τεστ με το οποίο θα μπορέσει να δει αν είναι άρρωστος και να μπορέσει να πάει να μην πάει στη δουλειά του. Θα είναι ένας πολύ λογικός και κανονικός διχασμός αυτός. Αυτή είναι μια πρόταση πάρα πολύ, πάρα πολύ λογική. Εδώ καθόμαστε, όπως το λέει τώρα, καθόμαστε και του πληρώνουμε τους επικοινωνιολόγους για να λένε τώρα αυτά που ακούμε. Λοιπόν, είναι 6 ώρα να διαβάσετε, μεταξύ πολλών άλλων μπορείτε να διαβάσετε στο The Press Project, το πρώτο σελίδο μας που είναι εκτερεύσαρα και έχει κάνει ρεπορτάζ για τα τεστ και τους μαθητές και την όλη φάση με τα σχολεία της Τρίτης, και υπάρχουν και κάποιες έτσι αμφιλεγόμενες. Εγώ θέλω να πω για αυτό δηλώσεις των μελών της Επιτροπής των Λοιμοξιολόγων σε αυτό το ρεπορτάζ, κυρίως του κ. Εξαδάκτυλου, που λέει ότι δεν είναι στενές επαφές στις μαθητές, ότι δεν λειτουργεί έτσι με τα παιδιά όπως λειτουργεί με όλον τον κόσμο, με όλον τον υπόλοιπο κόσμο. Λέει από την αρχή, λέει, με αυτό είναι γνωστό, λέει, ναι. Λέει ο Εξαδάκτυλος ότι όταν φοράς μάσκα δεν είναι στενή επαφή. Και εντάξει τώρα, είμαστε σε μια φάση, παιδιά, που δεν υπάρχει επίσημη επικοινωνία για πολύ βασικά ζητήματα της πανδημίας, και πιστεύω ότι πραγματικά ο κόσμος αυτοσχεδιάζει σε ζητήματα εντελώς θεμελιώδη. εντελώς θεμελιώδη. Δεν μπορεί δηλαδή τώρα να συζητάμε τι είναι και τι δεν είναι στενή επαφή και να μην ξέρουμε τι, εμείς τι είναι στενή επαφή. Λέω, όχι, δεν είναι. Αφού φοράνε μάσκα, είναι εντάξει. Και έχει βάλει η Νεκταρία εδώ πέρα ένα γράφημα από τον Bernie Sanders από την Wall Street Journal, που λέει πόση ώρα προστατεύει κάθε μάσκα. Γιατί συζητάμε τώρα τι γίνεται όταν έχεις σε κλειστό χώρο κρούσμα. Δεν ξέρω τώρα. Εγώ νομίζω, και αυτό το ισχυρίζομαι στα σοβαρά, ότι μετά από αυτά τα χρόνια που έχουμε περάσει την πανδημία, δεν προσπαθήστε να βρείτε πρώτον τι πρέπει να κάνει, να το βρείτε στο ίντερνετ, να το βρείτε από μια επίσημη πηγή, τι πρέπει να κάνεις όταν αρρωσταίνεις και ποια είναι τα μέτρα που ισχύουν σήμερα. Προσπαθήστε να το βρείτε. Αυτό ήταν το χθεσινό το ωραίο. Αμέσως μετά την εκπομπή ο Κωνσταντίνος με πάρα πολύ μεγάλη έκπληξη μου λέει ότι στη σελίδα στο gov.gr, GovGR, όχι ΟΔΗ, σωστά. Όχι, ήταν του Υπουργείου Υγείας. Ναι, του Υπουργείου Υγείας. Δεν υπάρχουν τα μέτρα που ισχύουν σήμερα, τώρα. Δεν υπάρχουν κάπου ευανάγνωστα και στην πρώτη σελίδα. Υπάρχουν όλες οι ανακοινώσεις. Αλλά είναι με χρονολογική σειρά κάθε φορά που έχει βγει μια ανακοίνωση για ένα ειδικό θέμα. Mm-hmm. Δηλαδή δεν υπάρχει ένα καρφιτσωμένο κείμενο που να λέει ότι αυτή τη στιγμή ισχύουν τα εξής μέτρα. Μάσκες εκεί. Είναι ανοιχτά αυτά. Πρέπει να πας με τεστ εκεί. Να. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Αυτό είναι τρελό. Είναι τρελό. Ψάχνεις δηλαδή τώρα από τα πιο πρόσφατα δημοσιεύματα για να βρεις πού υπάρχει αυτή η ανακοίνωση. Λοιπόν, ναι. Εγώ το αντιμετώπισα με κινησμό. Τι περίμενες. Τι περίμενες. Δεν είναι ότι έχουμε δώσει και τίποτα δεκάδες εκατομμύρια για την επικοινωνία στον κορονοϊό. Ναι. Εντάξει, τα κανάλια τα δώσεις. Στο Υπουργείο Υγείας τα δώσεις. Τι τα κράτησαν. Okay. Θα μπορούσε. Δηλαδή. Εντάξει, θα μπορούσε. Ναι, όλα. Δυστυχώς πλησιάζω σε αυτό το. Πέσαμε από τα σύννεφα, αλλά πραγματικά δεν μπορεί να σου κάνει. Δηλαδή ότι ο άλλος τώρα σου λέει δεν είναι στενές επαφές στους μαθητές. Κάτσε, okay, είναι. Μας είπες ότι είναι φούσκα η τάξη και δεν επικοινωνούν με κανέναν άλλον τα παιδάκια στο σχολείο. Που δεν είναι. Αλλά μας είπε, όχι, αυτό, που είναι δεν άγνοια, είναι, αυτό είναι άγνοια. Που δεν τώρα. Είναι. Αλλά, ναι. Αλλά θεώρησε, ήθελες να το παρουσιάσεις. Είχαμε και τα σχετικά γραφήματα. Γιατί η επιστήμη, ο κ. Μαγιορκίνης, μας προμήθευσε ευτυχώς με γραφήματα. Φθανό. Ήταν λίγο ζωγραφιά, αλλά ήταν επειδή ήταν σχολείο, μάλλον. Φθανό. Είναι δύο πράγματα ναι. εδώ πέρα. Πρώτον, okay, είναι φούσκα. Είναι φούσκα. Ναι. Αλλά είσαι με στενές επαφές τη φούσκα. Όχι, ούτε αυτό. Συγγνώμη. Τα παιδιά τρώνε πρώτον και δεύτερον στο ολοήμερο ανακατεύονται. Και επίσης ανακατεύονται, έχουν μετακινήσεις και με τα κενά που έχουν. Ναι. Όταν απουσιάζουν κάποιοι δάσκαλοί τους. Οπότε μόνο άγνοια δηλώνει τώρα να λες ότι υπάρχει η φούσκα στην τάξη. Μόνο άγνοια της σχολικής πραγματικότητας. Όχι, δεν είναι άγνοια, είναι ότι προσπαθείς να δικαιολογήσεις κάτι, αποφάσεις. Εντάξει, ή χειρότερα. Τώρα ότι το ξέρεις και ελευθερία. Ή απλά εντάξει. Θα πει μια απόφαση που είναι σωστή καταρχάς. Καταρχήν. Σωστά. Να ανοίξουν τα σχολεία. Γιατί είπαμε ότι δεν θέλουμε κλειστά σχολεία. Όντως είναι το συναισθηματικό και το ψυχοκοινωνικό. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Βέβαια το ανακάλυψαν αργά. Αλλά χωρίς μέτρα και με τα ίδια μέτρα. Οπότε ή θα πεις παιδιά, η κοινωνία χρειάζεται ανοιχτά σχολεία. Τι να κάνουμε τώρα, κάπως τα νοσίζουμε. Τα σταθμίζουμε και πάει έτσι. Επειδή δεν μπορείς να το πεις ακριβώς αυτό ή τέλος πάντων θα σε ρωτήσει ο άλλος και τι έκανες για να ανοίξεις τα σχολεία με ασφάλεια, προσπαθείς να καλύψεις και τα ζητήματα. Και δεν είναι μόνο το τύπο ξαδάφτυλος, είναι και με τα θετικά κρούσματα. Δηλαδή πανηγυρίζουμε τη μία μέρα που βρίσκουμε 14.000 θετικά και την τρίτη βγαίνει ότι είναι 10.000 τα θετικά. Και λες, okay, γιατί δεν τα βρήκαμε όλα τη Δευτέρα, αφού ήταν τόσο καλή η δουλειά. Άρα τα παιδιά ήταν τη Δευτέρα σχολείο. Δεν πήγε πολύ καλά. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας ακούσατε. Ήταν η Φάρμα των Ζώων. Ήταν πολύ μεγάλη χαρά. Τι χαρά. Δεν ήταν χαρά, παιδιά. Αυτό ήταν ενθουσιασμός και για τον Θάνο και για μένα. Κάθε μέρα που ζούμε μαζί σας είναι μοναδική. Mm-hmm. Δεν θα μπορούσαμε να ζήσουμε μακριά σας ούτε λεπτό. Ναι. Καλό απόγευμα. Γεια σας.